pasi ena lelande libala. Libala na kolela, mibali nyoso batalanga ipamba na biso. Na ebiteo, soki ne koloko, na lukanganga kisi bongo na zwa mokali. Libala na kolela, mibali nyoso batalanga ipamba na biso. Na ebiteo, soki ne koloko, na lukanganga kisi bongo na zwa mobali. Libala nde bisengo, ngai komo baiteo. Nasala koboni, na kolukananga mobali ya kamatanga. Libala nde bisengo, ngai komo baiteo. Nasala koboni, na kolukananga mobali ya kamatanga. Asalisaka nga. Como baiteo nasala koboni na kolukananga mobali ya kamatanga asalisaka nga libala nde bisengo ngai komo baiteo nasala koboni na kolukananga mobali ya kamatanga asalisaka nga.